moje ziomy. Moi ludzie. Mój dom. Ziom. Czy są tu moje ziomy? Moje ziomy. Moi ludzie. Mój dom. Ziom. Mogę nie istnieć, ja bez tytoniu Winston. Jak kratwy z alkoholu, czy bez wyboru przyszłość. Nie ma kłamstw, bez obietnic to mój szlak. Nie należę do tych, co przypisują słowu strach. Nawijam o sobie, o siebie znam najlepiej. Ten, kto nawija o mnie, widocznie nie zna siebie. Hipokryci, pamiętam jak błagali o pomoc. Jak spotkamy się, zobaczysz w końcu, kto zapłaci głową. Mogę nie istnieć, jak kontrabas bez basu. Jak fortepian bez strun, czy potrawa bez smaku. Bo wyginany świat, po wyłamywanych stań. Chcesz im pozwolić na kłamstwa, czy mamy sami łgać? Nie potrafię błyszczeć, nie zależy mi. Wystarczy tych, co świat te zamienili w cyrk. Prosto w pysk, granat bez zapleczki. Gin, tylko śmierć nas pobudza do refleksji, jak żyć. Czy są tu moje ziomy? Mamy styl, mamy broń, mamy wszystkiego dość. Bałty z oskór, wysynu Nowy Jork. Moi ludzie, mój dom. Czy są tu moje ziomy? Mamy styl, mamy broń, mamy wszystkiego dość. Bałty z oskór, wysynu Nowy Jork. Teofilu, moja krew, moje serce, moje złoto, twój wybór. Mogę nie istnieć, jak nominał bez syf. Jak religia bez wiary, czy homilia bez czci. Jak buraki bez getu, dresy bez BMW beat. Bez dwóch stron, jak sport bez przekrętu. Trudniej zobaczyć niż być zauważonym ten sam świat. Choć wydaje się inny, niewidomym pewni swojego zdania chcemy piąć się na szczyt. I tak lecimy za blaskiem na oślepiać czmy. Mogę nie istnieć, niczym dym bez ognia. Jak hazard bez ryzyka, czy hymn bez godła. Zbyt wielu liczy na palcach dni tygodnia. Ile by ich nie było, będziemy iść do końca. Zejdź na ziemię, jak jesteś jeszcze w chmurach. To jest życie, nie sample. Dlatego nie tnę w chuja taki kraj, jacy ludzie. Nie spotkasz tutaj wstydu, skurwysynu. Jak masz problem, to patrz, gdzie szukasz przygód. Czy są tu moje ziomy? Mamy styl, mamy broń, mamy wszystkiego dość. Bałty z skurwysynu, Nowy Jork. Moi ludzie, mój dom. Czy są tu moje ziomy? Mamy styl, mamy broń, mamy wszystkiego dość. Bałty z oskurwysynu, Nowy Jork. Teofilu, moja krew, moje serce, moje słowo, to twój wybór.